لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Viliomo mbinguni na viliomo duniani ni vya Mwenyezi Mungu. Na mkidhihirisha yaliomo katika nafsi zenu au mkayaficha, Mwenyezi Mungu atakuhisabuni kwayo. Kisha amsamehe amtakaye na amuadhibu amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Mtume ameamini yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola mlezi wake, na waumini vile vile wote wamemwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. Hatutofautishi baina ya yote katika mitume wake, na husema tumesikia na tumetii. Tunakutaka maghfira Mola mlezi wetu, na marejeo ni kwako. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi yoyote ila kwa kadiri ya iwezavyo. Faida ya iliyo ya chuma ni yake, na hasara ya iliyo ya chuma ni juu yake pia. Mola wetu mlezi, usituchukulie tukisahau au tukikosea. Mola wetu mlezi, usitubebeshe mzigo kama uliowabebesha wale waliokuwa kabla yetu. Mola wetu mlezi, usitutwike tusiyoyaweza, na utusamehe na utughufirie na uturehemu. Wewe ndiye mlinzi wetu, basi tupe ushindi tuwashinde kaumu ya makafiri. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Jueni kuwa vyote viliomo mbinguni na duniani ni vya Mwenyezi Mungu, naye ana makdara navyo vyote na anavijua vyote. Ni sawa sawa ikiwa mtadhihirisha aliyomo ndani ya nafsi zenu au mkificha. Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa vyote na mwenye kupata habari za vyote. Naye siku ya kiyama atakuhisabuni kwa hayo, na atamghufiria amtakaye na atamuadhibu amtakaye. Yeye ni muweza wa kila kitu. Hakika aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni haki itokayo kwa Mwenyezi Mungu, naye amemuamini Mwenyezi Mungu, na pamoja naye wameamini pia waumini wote wamemuamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake. Wao wanawaamini mitume wote wa Mwenyezi Mungu sawa sawa, na wanawatukuza sawa, huku wakisema hatutofautishi baina ya yote katika mitume wake. Na wametilia mkazo imani yao ya moyoni kwa kauli yao ya ulimini, huku wakimwelekea Mwenyezi Mungu kumwambia: Mola mlezi wetu, tumesikia uliyoyateremsha yenye hikma na tumeyapokea yaliyoamrishwa. ewe Mola wetu mlezi, tupe maghfira yako, na kwako wewe tu pekee ndiyo tunaokuendea na ndiyo marejeo. Hakika Mwenyezi Mungu hawakalifishi waja wake ila kwa kadiri wanavyoweza kuyafanya na kuyafuata. Kwa hivyo kila mwenye kukalifishwa atalipwa kwa vitendo vyake. Akitenda kheri, atapata malipo ya kheri. Akitenda shari, atapata shari. Basi enyi waumini, nyenyekeeni kwa Mwenyezi Mungu mkimuomba. Ewe Mola mlezi wetu, usituadhibu pindi tukiporonyoka, tukasahau uliotuamrisha, au yakatupata ya kutusababisha kutumbukia makosani. Mola mlezi wetu, usituchukulie kwa shida, ukatupa sheria nzito nzito kama ulivyowafanyia Mayahudi kwa sababu ya inda yao na udhalimu wao. Wala usitukalifishe mambo tusiyoyaweza, na utusame kwa ukarimu wako, na utughfirie kwa fadhila yako, na uturehemu kwa rehema yako yenye wasaa. Hakika wewe ni Mola mlezi wetu. Tunusuru ewe Mola mlezi, kwa ajili ya kutukuza neno lako na kuitangaza dini yako. Tuwashinde kaumu ya wapingaji.